Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag, og det betyder, at Finansbaren er åben. Du kan ringe ind og hænge ud med os her i studiet. Jeg har legnet både Lars Persson og Lars Svendsen op til jer her. Så hvis du sidder derude og tænker, hvad sker der egentlig i Mærsk, eller hvilken aktie byder lige nu på en teknisk lækker dobbeltbund med en optur i vente, så griber du røret, og så trykker du 20 24/7, 24/7, og så står vi klar parat med et svar. Nummeret hen til altså 20 24/7, 24/7, og Sandes er allerede klar ude i teknik til at tage imod dig. Lars Persson, vil du tage imod markedet denne morgen? Ja, det vil det i hvert fald. Så skal det være med det? Jamen, det stiger jo. Kineserne skal hen til forhandlingsbordet igen, det blev markedet, det amerikanske marked i hvert fald, rigtig glad for. Det, vi er over i noget handelskrig nu. Hvad siger du? Er vi over i noget handelskrig nu? Det ved jeg ikke noget om. De går i hvert fald til forhandlingsbordet, så er den vel afblæst. Nå, det var bare for at vide, hvilke forhandlingsbord vi talte om. Nå ja, det er bare altid fint at sætte et par kineser og amerikaner over for hinanden, så der er altid et eller andet, at tale om. Så det amerikanske marked sluttede flot i plus, og det skvulpede over i Asien. Jeg tror, det var så... De japanske marked var op med næsten 2%, og her så er... Smitter dag på os. Det gør det i hvert fald. Heldigvis har vi også fået den positive stemning med her fra morgenstunden af, op med 0,4 for det danske marked og 0,5 for DAX'en, og svenskerne 0,4. De eneste, der ligger en lille smule uforandret, det er nordmændene og finnerne. De har ikke rigtig fået slået dynerne af og sprunget ud af sengen endnu, og det er måske, fordi olien den står lidt stille lige pludselig, men alt i alt en rigtig, rigtig god morgen på de finansielle markeder, i aktiemarkedet. I Danmark er det IC Companies. Jeg nåede egentlig ikke at se den, men der skulle have tækket en meddelelse ind i går aftes om, at de opjusterede forventningerne efter, de har solgt Peak Performance, og så har de fået ryddet lidt op i Tiger of Sweden, så jeg lige i min øjenkrog, så... Det går lidt bedre, og så er åbenbart gået gang i opkøbene af små og mellemstore solvandsbryggerier, fordi Royal Unibrew var igen ude og købe den her gang en fransk limonadeproducent. Det lyder lækkert. Der bliver gået til den. Hvad skal vi tænke om Royal Unibrew? Ja, altså det, der sker, det er jo, at aktien er jo bullret deroppe af, og fortsætter med at bullre. Hvis man kigger sådan teknisk på den, så har den jo sådan bare one-way ticket, og det er derudaf. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår det engang stopper, men er man i den, så skal man da blive i den. Enjoy the ride, som yeah, og spørgsmålet er, at man selvfølgelig skal købe op. De opjusterede faktisk i går, så de forventer sig jo noget af de opkøb, de har. Så ja, har man ikke noget bryggeri, så kunne det godt være, at man skulle tøffe derhen, men Lars Svendsen er vel nok af en anden holdning. Du er helt til Kina sidst, jeg talte med dig omkring bryggerier, Lars Svendsen. Ja, jeg tjekkede lidt op den der ting, Dao, hedder han vist nok. Du skal ikke kigge på mig. Bryggeriet der, ja. Og hvad hedder det, den lå så altså, lidt... Er det et rent kinesisk bryggeri? Ja, det er det. Ja. Men det, som jo er det sjove ved det, det er, at deroppe i byen, det kaldes jo også som King Dao, at det var et sted, tyskerne havde en koloni fra i 1800-årene indtil 1. verdenskrig. Og så tabte de jo som bekendt krigen. Så snuppede englænderne den ligesom frem. Altså ligesom Hongkong havde englænderne, ikke? Så havde de, og de var også i Shanghai, men så havde de den der King Dao der. Og hvad hedder det? Og derfor så lærte de at brygge tyskerøl derude. Altså bayersk øl. Ikke sandt? Og derfor hedder det jo Bayern og så videre. Men... jeg overvejede den faktisk lidt, at det var måske de ting, man kunne købe, for jeg synes, ham der forsikringsselskabet Ping An, som han talte om, ja. Den er dyrere i børsværdi end en Allianz. Den har Allianz har en børsværdi på 450 milliarder, den har vist 500 lige ud. Så du skal lidt... At dine tanker omkring kinesiske bryggerier opstod lidt, da vi havde Peter Lundgren i studiet i mandags, ja. Hvor vi talte kinesiske aktier, og han nævnte forsikringsselskabet Ping An, ja. og du nævnte så den her... det her kinesiske bryggeri, som så har tyske aner. Ja, præcis. Og det var så måske noget af det, man... Eller, som jeg vil faktisk prøve at kigge lidt mere på dem. Den er jo altså... Det er jo meget mere moderat størrelse. Jeg tror, han havde en børsværdi på, var det 28 milliarder kroner og sådan noget. Det var ikke... ikke, hvad hedder det, nogen herregård jo. Mm. Og det var måske sådan noget, man skulle have fat på. Men jeg skal undersøge noget mere, fordi... Vi skal jo også til at lære lidt af det derude. Når vi engang skal have pengene ud af Europa, fordi vi skal styrte sammen, så skal vi jo finde noget, som kan andre steder i verden. Fordi det gør Europa jo på et tidspunkt. Det gør det, kan du være sikker på. Ja, okay. At så skal vi andre steder hen og investere, og det kunne så måske være noget af det der, ikke? Det er en historie, vi slet ikke har talt om. Den var faktisk lidt op i går. Det kan jeg ikke tro. Nu skifter vi emne. Jo, men det er hele balladen om det her HNA ude i Kina. Ja, det er dem, der ejer, Residor i Sverige. De hedder så Radisson Hospitality i dag. Ja, nu. Ja. Men det er inden for jo ferier og hoteller og fly og sådan noget. Og i går var balladen jo ude. Det var der, hvor manden faldt ned. Ham, der var ejer 15% af aktien, faldt ned for en uge siden. Den kinesiske multimilliardær der, ja. Ja. Ja, det er muligt. Men han døde i hvert fald efter, de påstod, at de skulle fotografere mig, så styrte han ned for øjnene af dem. Men sådan er man tager selfies en gang imellem. Ja. Det var så meget, der ville fotografere. Men balladen er, hele den der gruppe der, som til synes, han har aktiver for 400 milliarder kroner, den er jo ved at gå ned om og hjem, eller vakler rundt og ikke har kunne betale sine regninger. I går var det, at Airbus ikke ville udlevere et fly til dem, fordi de ikke havde betalt. Det var altså, du har en A330, det er jo sådan en ordre, vel, til lidt over cirka milliard. Og vi er stadigvæk i Kina. Ja, HNA, den her kæmpe koncern, som tilsyneladende trænger til at blive på tilfælde en ordentlig sæk penge, hvis de skal klare sig. Men det er jo ikke første gang, Lav, at vi har de her forholdsvis kulørte historier ude om kinesiske selskaber? Nej, men de plejer jo på en eller anden måde at redde dem derhjemme. Altså, fejle det ind under gulvtæppet. Hold det internt. Så er der en anden, der hjælper den første, og så får de et lån i banken, og så køber de nogle nye aktier og sådan noget. Men det virker jo lidt som om, den er ved at gå kødesgang. Den har fået lov at sejle i sin egen tid. Ja, og det er jo, det der balladen, det er jo, at det er så stort. De har jo så den her mærkelige. Han købte jo på et tidspunkt det her hotel, det var et gammelt SAS-hoteller, der er børsnoteret i Sverige. Ja. Og som hed, i gamle dage hed de jo Residor, hedder det vel, ikke? Jo. Så købte han det, og nu kom de så til at hedde, det der, du. Radisson, ja, Radisson Hospitality, ja. Ja. Men det er hoteller. De har faktisk 100.000 værelser, men de ejer jo ikke hotellerne. De lejer dem ud og driver dem men på lejebasis fra nogle ejendomsselskaber og alle mulige mærkelige, der har dem. Ja. Men det der selskab, der var jo også balladen, da de kom ind, så ville de jo ikke give et ordentligt bud til alle aktionærerne om at købe ud, og det fik de jo vredet sig udenom. De er jo lidt opfindsomme. Kineser, det må man altså indrømme. Kineserne er meget fedt som. Det må man sige. Nå, vi røg lige et smut til Kina, og det gjorde vi ud fra en snak, der startede hos danske Royal Unibrew, der altså har købt op i, var det Frankrig, Lars Persson? Ja. Og så røg vi lige til Kina, fordi Lars Svendsen, du overvejer i det kinesiske bryggeri. Det var sådan ligesom der, vi endte. Dagens marked er i plus, og det er ovenpå flyden om, at kineserne og amerikanerne vil sætte sig til forhandlingsbordet igen, og måske trappe ned for de her 12-satser, som de pt. Kaster i hovedet på hinanden. Det, der ellers foregår i øjeblikket, er, at vi tager hul på halvårsregnskaberne for alvor i denne uge. Har vi haft danske tryk, og vi har haft PepsiCo. I dag så er det to af verdens største investeringsbanker, JP Morgan og Citigroup. Wells Fargo kommer også i USA, og så er det altså i næste uge, at det for alvor går ned. Helt overordnet, så har vi stadigvæk Donald Trump, der vælter rundt på scenen. Den internationale, han har været overtale med NATO-banden. De 28 folk, og nu er han så på vej til Putin. Er det i dag, han skal tale med ham, Lars Svendsen? Det kan jeg ikke lige huske. Jeg tror, det er først i morgen. Ja. Det er oppe i Finland. Jeg har jo på fornemmelsen, de skal ud og fiske i en sø oppe i Finland sammen, sådan i ro og mag. Det var put and take, som man siger. Ja. Og så har vi noget Brexit, der tumler rundt en Theresa May, der endelig er kommet med hvidbogen for, hvordan UK skal have et forhold uden om EU. En hvidbog, som Donald Trump så har sagt, at han ikke er helt tilfreds med. Det er i hvert fald sådan, det lyder på hans Twitter-konto. Så har vi i dag også Fed, der kommer med deres rapport omkring situationen i økonomien, og det er en rapport, der sådan kommer ud før, at deres administrerende direktør Jerome Powell, han skal holde tale i senatet. Det er på tirsdag en tale, der har de store udsving for de finansielle markeder normalt, men nogle gange så kan han godt finde på, eller kan de godt finde på, at sige lidt omkring enkelte marker, der er for dyrt prissat, så det kan godt give lidt skub, hist og pist. Lars Persson, vi har også nogle regnskaber i dag. Ja, det har vi det. Skulle vi sådan lige smutte forbi dem også? Jo. Så skal jeg jo lige sige, du kan være med os. Det glemte jeg helt. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lars Persson og Lars Svendsen. Og det kan du gøre på 24/7. Telefonerne er åbne i dag. Du kan ringe ind og få en snak med os og stille os et spørgsmål omkring en specifik aktie, hvis det er, du har lyst til. Nummeret er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Persson, gensidig i Norge. Oh, eller hvor vil du starte hen? Det ved jeg ikke. Gensidig, det siger mig. Det er ligeglad med. Okay, så tag mig derhen, hvor at bålet er. Nå, men jeg vil egentlig bare tage et par svenske regnskaber. Vi talte jo lidt om Cloetta i går, og de er jo så kommet med regnskab i dag, som overgik... Rigtig chokolade og skum, jule, nissemænd. Ja, ja, som så overgik forventningerne, og den var der også en smule op med hele 2%, så 27,70 senest handlede, så lidt tilbage efter en pæn start. Men ja... Ja, jeg er ikke sådan gravet ned i regnskabet, men det kan men vi jo... Men du talte om Cloetta i går i kvæg vores snak omkring tekniske dobbeltbunde, yes, og når der er sådan en dobbeltbund, så fører det med en stigning i aktien. Ja, altså, hvis den bliver bekræftet. Altså, ja. det er jo hele det her scenarie med, jamen, man går, hvad går man og leder efter bunden, og der er det jo, hvorfor ikke prøve at kigge på nogle af de der lidt mere sikre tekniske formationer. Altså det er det, der gælder om at genkende de her mønstre, og der kunne man jo prøve at bruge en dobbeltbund, hvor at en aktie ligger i samme niveau to gange, apropos det her dobbeltbund, og over en periode, for eksempel typisk på et halvt år, eller lidt længere end et kvartal i hvert fald, er det bedste, ikke? Og det er det, vi ser i Cloetta, ikke? Der var også nogen, der bagefter spurgte om Novo var en dobbeltbund, men de ligger ikke helt synkron, og hvis man skal prøve at være nøjagtig, så skal man jo prøve at se nogen, der ligger her forholdsvis ens. Så nu har vi den her stigning, som vi efterspurgte lidt i går, og vi skal lidt højere op for ligesom at have bekræftelse på, at der er noget, og vi skal op over de 34 for at ligesom rigtig have set, at det var en bundformation. Men indtil da, så går det jo den rigtige vej. De tjener penge og lidt flere penge, og så kan markedet blive glad for det. En anden, der også er kommet her til... Det var Cloetta. Det var Cloetta, ja. Og så en anden en, som virkelig har haft det rigtig dårligt i lang tid, det er Claes Olsson, der også er kommet ud med bedre regnskab. Der sælger jo alt muligt. Men hvad er det, ja, for et selskab? Ja, det er også, kan man sige, detailhandel, og virkelig gået fra 170 til 70 nu. Og så kan vi begynde at kigge efter andre formationer. Det er jo de her V-formationer, som Lav også nogle gange taler om, hvor det drøner ned, og så bum, så drøner det op igen. Og har de nu endelig fået ryddet op i nogle butikker og kigget lidt ind i, hvordan de kan drive det på en lidt anden måde måske, jamen så er det måske en af dem her, der kan lave sådan et enkelt V, så... Det er måske noget, man kan gå og holde øje med de næste stykke tid, men... Hvis man keder sig lidt her i sommervarmen. Nej, ikke bare, men det kan jo være en af dem. Nogle gange så er det jo, man skal jo gerne have en stor kandidatbænk, til når man nu endelig sælger en aktie. Så skal man jo gerne have noget potentiale at gå ud til, og der er der en mulighed der, ikke? Aktien er op med 6% her fra morgenstunden af. Hvad var det for en, undskyld? 3%, Claes Olsson. Nå, stadig. Ja, ja, ja, ja. Så, ja, det går ikke så hurtigt der, vi er stadig ved Claes Olsson. Hvad hedder det nu? Det er jo nogle, det er nogle muligheder, man kunne rode i. Lars Persson, du gør dig primært i det svenske, holde øje med, hvad der foregår derovre i selskabet. Ja, eller også det danske, ikke? Okay. Ja. Der ligger jo et rigsdagsvalg i september, som vi ikke har talt så meget om. Ja. Hvor skal vi placere det i vores investeringsunivers? Jamen, det kan jo godt gå ind og blive noget helt andet. Vi har aldrig nogensinde set i Sverige, fordi at Sverigesdemokraterne, de buller jo frem. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om de vil deltage i en eller anden regering. Og det ser ud som om, de gamle partier virkelig bliver stækket. Moderaterne, Kristdemokraterne og også Socialdemokratiet. Så det bliver jo spændende at se, hvad der sker. Altså fra at man overhovedet ikke vil... Da Sverigesdemokraterne kom til ord i nyhederne, så har man jo efterhånden måtte lade fødderne stemme. Altså, svenskerne har flyttet sig, og det har jo gjort, at den kan man ikke helt undgå nu at lytte til os. Mm. Og de andre prøver jo i starten også at stikke dem væk og vil tale med dem, men det har man så ændret. Så det bliver et meget spændende valg, synes jeg. Sådan økonomisk på den korte bane, der kan jeg ikke se, at de kan nå at lave så meget om. Det er mere indvandrerpolitikken og alle de her ting og sager, som de egentlig kigger lidt på. Men ellers så, ja, så må man se, hvem det er, de så sammen med og skal lave partier med derover. Om det bliver lige pludselig en helt ny alliance, Moderaterne og Socialdemokratiet, det har man aldrig set før. Men vi har også engang haft en... Og vi har haft en venstre socialdemokrati, så ja. Så altså alt er tænkeligt jo, hvis det skal være de gamle, der sidder på taburetterne, ikke? Men alt er tænkeligt, alt er muligt, ja. Og det er det som netop indvandringspolitikken, der det bliver et valg, der kommer til at køre omkring det tema, men det er ikke noget, vi sådan indtil videre skal forholde os til rent aktiemæssigt, Lars Persson. Nej, og også jo, at i og med mange svenske virksomheder, de er jo internationale, hvor store dele af, altså hvis man tager i hvert fald deres 30 største selskaber på den svenske børs, sælger hovedparten af deres produkter i udlandet, at man så har sit hovedkontor i Sverige, jamen, det kan jo flyttes alle mulige steder hen. Det har vi jo set med Nordea. De er jo på vej til Finland. Så altså, og ABB, jamen, hvor har de hovedkontorer, ikke? Det er jo så i Schweiz, men skulle man lægge det et andet sted, ikke? Og AstraZeneca, jamen, der er jo mange af de store svenske virksomheder, som er meget, meget internationale allerede nu, ikke? Tak for det, Lars Persson. Nu smutter vi en tur til Frederiksberg. Axel, god formiddag, og velkommen til dig her i Millionærklubben. Tak for det. God formiddag. Hvad har du på hjerte? Jo, det drejer sig om robotfirmaer, som der ikke taler så meget om. Der har jeg tre på. Jeg har ikke set. Jo, jeg har lige været heldig at komme ind i den der odenseanske UDK, ja, hvor jeg har solgt halvdelen. Ja. Med en stor fortjeneste. Og så kom jeg til at tænke på de der tre store internationale robotfirmaer, der findes, altså Fanuc og Kleins, som er japanske, og så Teradyne. Mm. Teradyne, det var dem, der købte Mir i Odense her først på året. Det var det. Og jeg spekulerer på at investere nogle penge i dem. Altså nu hvis vi tager det bagfra, så Teradyne var vi omkring i, var det tirsdags, vi havde Michael Friis formentlig Brandbank med i studiet, og det var en af de aktier, som han anbefalede, så vidt jeg husker, Lars Svendsen. Det er rigtigt, ja. Det var han, ja. Præcis, så den kan jeg ikke rigtig tale noget imod, hvis man vil være eksponeret mod den. Det tænker jeg også, vi kan blive enige om der, Lav. Ja, det er jo hele tiden, man skal jo hele tiden, en ting er jo, at en sektor er rigtig, om så må sige, ikke? Men det andet er jo så, om man køber den for dyrt. Og det er jo så det, der er så spørgsmålet med ham, om du skal jo gå ind til en rimelig pris, ikke? Men altså, du må også an på, hvor langt du er, fordi hvis du er meget lang, så betyder indgangsprisen jo ikke så meget, så er du siddet og siger, jeg har købt 10% eller 20% for dyrt eller billigt, det går nok, fordi du har fået fat på det. Det er 5 års sigt, eller sådan noget. Ja, så burde det være okay. Den her Teradyne har været op i 50, da den var højst, og nu koster den 135,75, men jeg ved ikke rigtigt, hvad du... men han ligger jo på sådan, i hvert fald bare sige til, at nu står jeg kun og kigger på de der nøgletal. Du kan kigge på den der FinVis, det er en meget god side, finviz.com. Okay. Og så trykker du ind det der navn, du vil have, og så får du den. Og hvad hedder det, der er sådan en meget god oversigt over deres tal og deres overskudsgrad og ting og sager. Men Lav, hvis tidshorisonten er 5 år, og vi kan jo godt blive enige om, at robotics, det er jo et tema, der kommer til at, der allerede rykker nu, og også gør det i fremtiden. Ja, men det er jo det der med, at som de sagde, at i 1900 og fra 1900 til 1910, der var der nærmest 100 bilfabrikker i Frankrig. Ikke? Nu er der to, som de taler om at lægge sammen med, fordi Peugeot og Citroën er sammen med, og så er der Renault. Altså, det er jo det der balladen i det, at det kan godt være noget rigtigt, men du skal jo også have en virksomhed, som bliver en vinder, og som har tilstrækkelig størrelse og kan vinde, fordi du kan være, det bliver den, der dør. Og der må sige, der er Teradyne jo en stor fætter, som jo ligesom har alt muligt andet i forvejen. Lars Persson, jeg kan bare ikke huske, hvad tickerkoden er. Hvad er tickerkoden, kan du huske det? T-E-R, bare uden noget. Teradyne. T-E-R, siger du det? Nej, det er. Der var den, ja. Og det er ikke noget med Jysk-Sengtors. Nej. Hvad siger den teknisk, Lars? Jamen, den har jo været nede under de i 34, og så kravlet op til lige 39, så der er der ved at ske lidt i Teradyne. Det kan man da... Den ser da sådan lidt interessant ud teknisk, men jeg vil give lav ret i, at man skal jo finde ud af, om det er nu, man skal slå til, eller om man skal vente lidt, ikke? Altså, hvor... Hvad er det for nogle robotvirksomheder, der overlever? Fordi jeg var lige inde på Fanuc. Som vi har været omkring med Mogens Fad. Som for et års tid siden. Og den er jo virkelig toppet og har en faldende trend. Nu er den stabiliseret sig en lille smule. Så spørgsmålet er, jamen, er det så derover, man skal tøffe, ikke? Men, er der nogen af jer to de her? Anden, hvad var den anden japaner, du havde for inden? Fik jeg ikke skrevet ned. Det var Keyens. Keyens. K-E-Y-E-N-C, tror jeg, det er. Keyens. Keyens, den kender jeg udebart ikke, skal jeg indrømme. Men de her, er der nogen af jer her i studiet, der er investeret eller holder øje med det her tema inden for robotter? Så det er lidt spørgsmål om at sige, hvis jeg gerne vil ind her, hvad, som du siger, hvad er det så for nogle selskaber? Udenbart synes jeg, de her tre, de lyder som et meget godt bud. Jamen, det er heller ikke noget. Jeg har holdt lidt øje med det der, hvad hedder det, både generelt med, hvad de laver, og også selskaber, som inkorporerer det. Altså, du har jo en historie om, der Nilfisk skulle på børsen for sig selv, så kom de ud og fortalte, at de havde samarbejdet om at lave sådan nogle selvkørende, hvad hedder det, gulvvaskemaskiner og sådan noget, ikke? Mm. Og det var jo sådan lidt, at de skulle sexe den lidt, ikke? Mm. Peppe det op. Men det er jo også en af de steder, hvor du kan se det, og du har selvkørende plæneklipper og alt det der, der var overfaldet barnet, eller hvad for noget. Men har du ikke set det? Der var sådan en, der havde, inden var det en, eller også var det en støvsuger. No. Man skal passe på. Men det er jo der, hvor du har den anden side af sagen, at nogen, som har produkter, hvor du så kan putte det ind, ligesom eksisterende i det, og det er jo også lidt det, der ligger i at have en selvkørende bil, det er jo også en slags robot, ikke? Mm. Det er det garanteret kommet for at blive, og du har det jo også, hvad hedder det, god gammel, det har lavet ABB jo en masse industrirobotter. Det gør de stadig. Gør de stadig? Ja, okay. Men det er også den, du smækker på disken hver gang, vi er omkring det her område, Lars Persson. Det er svejsning og sammenhæng. Ja, altså det er jo, skal du have selve robotten, eller skal du have dem, der laver softwaren bag og sådan noget, altså, men ja, men man må kasse ud i det. Axel, det lyder som om, at du nu har fået input til din beslutning i dag her for Millionærklubben. Ja. Du har ikke fået så meget modspil. Nej. Jeg skal være forsigtig, kan nu jeg forstå det. Nu er diplomatisk. Ja, Fanuca er i hvert fald i en faldende trend, der skulle gerne holde det her niveau. Falder den yderligere ned, kan den komme helt ned. Den ligger i 21.645 her til morgen, og hvis den ikke holder det, så skal den ned i sådan noget 16.000, ikke? Den ser måske ud som at være den farligste, jeg kan se. Den der Teradyne, jamen den ligger og konsoliderer sig i niveauet 38-39, så der skal man holde øje med, at den ikke bryder igennem de der 38, ikke? Og hvis den bryder op over de der 41, jamen så ser det sjovt ud måske, så det er sådan lidt. Ja. Mm. Axel, tak fordi du ringede ind. Fortsat god dag. Tak for det, tak. Hej. Du har altså Axel, der ringer ind omkring robotsektoren. Du kan også ringe ind til dagens panel, som er Lars Svendsen og Lars Persson. Telefonnummer herind til, det er 20-24-7-24-7. Telefonerne er åbne i dag. Du kan ringe ind med et spørgsmål, hvis du sidder derude. Og ved at brænde ind med noget, så er nummeret her ind til altså 20-24-7-24-7. Dette er Radio 24-7. Mailen er også åben, og der ligger et spørgsmål her fra Thomas omkring Danske Bank, som jo er lidt uden shitstorm, kan vi også godt kalde det, omkring hvidvask. Men Thomas har egentlig gerne vide, fordi han synes, Danske Bank ser interessant ud. Jeg tror på, at renten på realkredit kommer til at stige, og at bidragssatserne får lov at blive. Men er det nu, man skal købe Danske Bank, Lars Persson? Nej, den vil jeg da ikke røre. Altså, så vil jeg da måske hellere købe noget Jyske Bank, hvis det skulle være noget med noget bidragssatser. Sådan. Nej, altså, jeg tænker, at Danske Bank de ender måske med at få en eller anden bøde. Og nej, den kan jeg slet ikke se interessant på nogen punkter overhovedet. Kursen er faldende. Det ligner en bil, der kører ud over Møns Klint, og så nej, den vil jeg ikke røre min ildtang. Danske Bank er kommet med regnskab, tror det onsdag eller torsdag i næste uge, i hvert fald den 18. Hvad siger du til Danske Bank, Lars Svendsen? Han kommer den 18. her, ja. Det må være en onsdag. At, jamen, jeg mener jo egentlig, at dens pris ud fra, hvad de tjener af penge, det er jo sådan cirka 20 milliarder om året, ikke? Netto efter skat, 25 før. Ja, der kommer halvdelen for hvidvaskning. Ah, roligt nu. Åh, slam, slam. Hvis de er så gode til at hvidvaske, så bliver de jo også hvidvaske den her sag. Og så kommer de ud on top, jo. Kan du ikke se det? På et eller andet tidspunkt, så men, det. Men altså nej, du er vendt lige til det der ondskab overstået. Tak. Det har de jo selv sagt i september, og det er der jo ingen mennesker, der rigtig kan forstå. Og nu fortæller de jo, at politiet er begyndt at røre på sig, men det sker jo så sikkert i den. Trækker de stave, eller skyder de efter benene? Eller hvad sker det? Altså, nej, men altså. Okay, det er da vist blevet fredag her i studiet, var? Nej, men altså, prøv lige at høre. Altså, ja, det er rigtigt, på politiskolen, der øver de staveord. Det er rigtigt, når det er. Nå, ja, de skal jo skulle sidde. Der er ingen af jer, der vil røre ved Danske Bank. Nej, ikke endnu, jeg vil sige på en måde. Men den er, jeg forstår godt, at den er i søgefeltet, ikke? Den er kommet fra 250 og sat sig 20%. hvor jeg, der så var jo også et udbytte på vel 10 kroner, ikke? Men Nordea har jeg jo selv købt og, til hvad der svarer, 62. Og det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, og det tror jeg egentlig, at prisen på 200 er burde kunne holde lidt, men det er jo det der, hvis de skal igennem endnu mere negativ ballade. Hvor er de her etiske investeringer henne, Lars Svendsen? Dem har du slet ikke nogen af. Hvad er din holdning? Jo, det har jeg jo. Det er jo det der, men jeg sidder og siger... Okay, jeg det er også jo også lidt af et tema lige. Nej, det er jo et tema, men... Nå, ja, du står det til mig derovre, det kan jeg godt mærke. Nej, du er ikke sådan helt med det der ESG-univers og verdensmål. Jo, men... Nå, du stiller lavt spørgsmål. Undskyld, det. Jeg blander mig. Jamen, det vil jeg da gerne fortælle om på et tidspunkt. Men jeg vil lige tage Danske Bank først, at jeg mener bare, at indtil de er ude af skoven med alle de her negative sager, og det er jo her for 14 dage siden lykkedes det, der Berlingerne fortalte, det var dobbelt så stort, som man troede, ikke? Og ja. Det er ligesom om, at der er ikke nogen inde på misæren, vel? Og hvis USA kan forlange en bøde, bare fordi man har handlet i dollar, det er jo helt absurd. Altså, vi har konvertible valuta, det har vi haft siden. Ja, hvad er det for en politianmeldelse, der kommer her fra en kapitalfond? Ja, den kan jeg ikke helt gennemskue. Det er det ikke. Og der er jo også nogle advokater, der kan se, at de kan tjene nogle timers løn ved at... Og advokater kan tale, skal arbejde meget. Du er 100-3.000 arbejdstimer. Ja, vi skal ikke tale om advokater nu. Nej, det kan vi ikke. Men det er jo tidens plage, så derfor så er det jo en vigtig ting. Men hvad hedder det, at jeg vil sige, vent lige til det er blevet sådan, det er overstået, og de begynder at sige, nu, det der er gjort, er jo gjort, og de kan så love bod og bedring, og de kan ofre nogle direktører, og de kan betale en bøde, men når det er sket, så skal verden jo gå videre. Ja, i går var det deres compliance-chef, Anders Meiner, der sagde farvel og tak, eller som ham der har ligesom været ansigtet ud af til på hele den her hvidvarsag de sidste 3-4 år. Du er rigtig blevet glad for banker lige pludselig. Nej, men det er jo bare, at det er jo aktier, der handler på PET. Nej, jeg er ikke bange glad for dem, men det er jo aktier, der handles til PET, ikke? Og og hvad hedder det, de har jo da sådan fået ryddet op i deres bøger og så videre, så det er jo mere, Thomas, at de ikke tjener så mange penge, fordi vi så ham her DNB i går, den største norske bank, det står jo i stampe, ikke? Og de tjener jo ikke ret meget. I øvrigt til det der med, i går underholdt Risk her jo om de her gebyrer og alt det der på kreditforeninger, at de tager jo ekstra betaling for afdragsfrihed og flekslån. Mm. Og hvis du ser på, hvor mange penge Realkredit Danmark tjener, så er det, så vidt jeg kan regne ud, 3 milliarder om året, som folk betaler ekstra i gebyrer, fordi de ligger på afdragsfrihed. Claus Riskærs program, som hedder Riskærs Revolution, kan I finde ind på podcast. Han sender her hver dag. Ja, jeg hørte det så ikke andet end begyndelsen, men hvad hedder det, jeg skal også lave noget, men at pointen er bare det, at udover at de jo har en meget god marginal på realkreditlån, og de ikke har rigtig haft nogen tab, fordi BRF blev reddet af Jyske Bank, ikke? At så har de jo en ekstra indtjening på alt det der, som er helt vildt høj. Og de penge skulle man jo så hensætte til at tage risiko, men det gør man jo ikke. Thomas, tak for de spørgsmål, som du har skrevet ind på mius@radio247.dk. Du skal ikke røre ved Danske Bank lige nu. Det er råd for både Lars Persson og Lars Svendsen, Danske Bank. Lars var da mere moderat, var det ikke? Jo, men den er på kandidatbænken. Jamen, det var ikke det lige nu. Kandidatbænken. Danske Bank, der kommer med regnskab i næste uge, og som kommer med deres egen interne undersøgelse af den her hvidvaskballade i gang i december. Jens Munk, du sidder i Frederikssund. Hvad sidder du og tænker over der? Velkommen til. Ja, tak skal du have. Jeg fik et lille tip om en, der var i Kendis Parma, med finalfirma, en lille firma i Danmark, som også har en filial i USA, ikke? Var det Ascendix Pharma, eller hvad sagde du? Kendis, Acendis Pharma. Om det er noget, jeg Svendsen eller Persson kender noget til. A-N, og hvad siger du så? X? Kendis Pharma. Ascendis. Ja, sådan noget lignende der. Og Pharma, ikke? Ja. Nej, du kan godt høre her i studiet, har vi ikke hørt om det før? Nej. Jens? Nej, Ascendis Pharma, ja. Ja. Og koden er ASND. Tak. Ja, nok sådan noget. Ja. Prorad for en, der. Og det var en, du havde købt, Jens? Ja, jeg købte den til $18, nu er den stoppet i 70, så vidt jeg kan se. Det var da ret meget. Hvor langt har det været? Det synes jeg også, men det er det samme. Og vi kender noget til, hvordan jeg skal beholde den. Den kommer vi nødt til at øve os på, du. Du kan ikke finde kurven på det. Og da vi skal have lidt ferie, så bliver der leveringstid. 14 dages betænkningstid, ja. Ja, ved du, jeg har næste uge, jeg har noteret den, Jens, så må jeg se, om jeg kan slæve den forbi nogle af de andre, jeg får med i studiet. Jeg mener, det er nogen fra hvad det hedder, Novo Nordisk, der ja, forbigået og holdt op, og som er direktør for den, ikke? Ja. Mm-hmm. Og det, så vidt jeg kan se, så er det noget med dværge væksthormon. Ja. Dværge kan blive større. Det vil jeg vide om den, men det er sådan svært at få noget ud af den. Ja. Det er i hvert fald virker meget godt på selskabet selv. Men hvad hedder det? Ja. Jamen, jeg kan godt forstå, at når du har sådan en der, så spørger man jo sig selv om, er det her held inden for stand, og så er der langt i mål med det, sådan at der kan komme mange forhindringer, og så kan man ligesom... De har jo lavet fase 2-forsøget, ikke? Og så, jo, der er jo stadigvæk langt. Der kan jo være 5 år til. Halvanden år i hvert fald. Ja, måske ikke. Og... Til der sker noget, Men de her i studiet, når man nu har... Nu er vi inden for en sektor, som man siger, hvor at det kan gå rimelig volatilt for sig, når man har haft sådan en optur og hentet de procent, som Jens allerede har her. Ja. Hvor skulle man så måske overveje netop at tage halvdelen? Jamen, jeg har solgt den en gang og købt den igen, ikke? For at tage noget gevinsten hjem. Det siger de jo, man skal have. Mm. Så det har jeg gjort, ikke? Men hvor meget er du så tilbage af det, du oprindeligt startede med? Nå, men jeg har købt den igen, ikke? Er det samme beholdning som før? Ja. Ja, jeg har 200 og sådan noget. Nå, så er du tilbage i... Ja. I den samme. Ja, vil du have, Jens, nu skal du have en gang. Jeg slipper den videre til næste uge, og så må vi dykke ned i den. Tak, fordi du ringede ind. Ja. Selv tak for udsendelsen. Det er godt. Ja, hej. Men det er jo et rigtigt spørgsmål. Altså, fordi når man har sådan noget, hvis man nu sidder og siger, at han har hørt noget, og siger, det er pis godt, og siger en eller anden, vi kender, det prøver jeg også. Og så rykker hele impulseriteten, ikke? Og man aner ikke, hvad man gør. Så er det jo, at man må sige, så er det måske en meget god idé at sælge. Men så er det jo, man sidder og så siger, nu er det måske på tide, at jeg skulle finde ud af, hvad det var, at jeg blev rig på. Og så må man jo overveje, om man skal tage... Det var faktisk også et spørgsmål, jeg prøvede at stille. Ja. Og så, men den der regel om at tage sin investeringsbeløb hjem, er jo god, og så at sige, det er betalt for dem. Altså, han har betalt cirka en fjerdedel af, hvad han har nu, ikke? Så at sige, så tager jeg selv en fjerdedel af værdien, så jeg har min anskaffelsespris hjem, så er resten for free, kunne du kalde det for, også for det skatterøv. Så kan man jo ligesom bedre tage det, men så må man jo også prøve på at sætte sig lidt ind i, for at finde ud af, om det ser rigtig nok ud, eller det er bare, vi har altså haft nogen. Jeg har jo selv Bavarian, som er gået fra at være 450 til at være 180. Det er jo... Og vi har ikke glemt Bavarian. Selskabet har det, det må stadigvæk, men det er dog noget af en punktering. Det var Jens Munk, der ringede ind fra Frederikssund. Vores telefoner er åbne i dag, og du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Nummeret herind til er 20 24 7 24 7. Vores mail har også åben 24 7. Vagn, han har skrevet ind, han vil gerne høre omkring svenske Eriksson. Lars Persson, Eriksson, der kommer regnskab i næste uge, men Vagn vil gerne høre, om den er teknisk er god lige nu at købe op på? Ja, altså, den har jo haft lidt medvind på cykelstien det seneste stykke tid. Ligesom jeg solgte den, så tog den et pænt kraftspring op efter at have ligget og rodet lidt rundt. Så den har en pæn opadgående trend, og... den ser faktisk rigtig, rigtig spændende ud. Så ja, altså... Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad siger regnskabet, om man skal vente til det tikker ind, eller man skal gamble lidt på, at han har gang i vores nye administrerende direktør, som ikke er så ny længere, om han har gang i den her oprydningsfase, og hvor langt han er kommet. Det er jo det, der har skuffet. Det var det blandt andet, der skuffede sidste år i juni måned, hvor aktien blev sendt ned pænt faktisk. Der var den allerede tøffet op i 65, og så faldt den tilbage til 50, så... Altså, vi skal ikke have nogen skuffelser i det kommende regnskab i hvert fald, så han skal ikke sidde langt for computeren, hvis han nu køber nogen og trykker på salgsknappen, hvis det er skuffende. Og omvendt, hvis han køber nogen, og det er et godt resultat, så kan han tage sig en ekstra vin og brød i solferien. Jeg kan jo den her fantastiske kurve over, hvordan den var engang, hvor den var 750 korrigeret. Det er jo helt fantastisk. Det var i år 2000, og nu koster den kurs 69. Det... Den skal op igen, Persson. Ah. Jeg har nogen. Ja. Det, man skal jo aldrig sige aldrig. Altså, nej. Men rent har du din egen helt lille person i showkørende derovre i dag, Lars Svendsen? Det er fordi, der er jo gået ferie i det jo, men du er her lige for 20 minutter endnu. Men rent faktisk, jeg købte nogen, og jeg er jo ikke, det er jo en branche, jeg ikke har så meget forstand på, men... De laver det her infrastruktur, og det er jo mobilsystemer, og det er jo data 5. Ja, hele backbone-systemet. Og det skal i 2020, så kommer rigtigt udrulning af 5G-data trådløs net. Og det har de jo sat så voldsomme kræfter på, og det er der, fordi man mener også, det bliver en teknologiplatform, som vil være holdbar i mange, mange år. Mm. Og de kan slæve alle Netflix-film sammen med Comcast-film og alt muligt igennem på en gang. Og de kan, det kan virkelig bære meget, ikke? Og, men hvad hedder det? Derfor købte jeg nogen sidste år. Og de har så været gode nok. Ja. De er faktisk stedet 50%. Ja. Du skulle købe nogen her til Millionærklubben. Ja. Du har meget gerne tage i mikrofonen. Bare jamen, jeg skal have noget lyd i ørene. De falder af, de her. Men og den har jo faktisk et bredt W. Ja, ja. Hvad vil du kalde det for? Det den har ligget og rodet dernede, ikke? Jo. Og derfor er det nu, at den gerne skulle begynde at komme op. Så hvis Vagn han er frisk, så køber han inden regnskaber? Ja, hvis han ikke er... Hvis han kan sidde tæt ved computeren nu her, når aktien kommer med sit regnskab, så kan han godt, men tøffer han rundt ude på det svenske fjeld og ikke rigtig har noget radioforbindelse, så kan det godt være, at han måske skal... Og det er altså onsdag næste uge, Vagn skal gå ind for fjellet og sætte sig? Ja. Men altså, jeg synes... Der er mange fjeld i Danmark. Ja, nej. Skal man købe før regnskabet, eller? Jamen, det er det, jeg siger. Altså er man en, der ikke tør tage chancen ved roulettebordet, så skal man jo afvente, og så købe på den dag. Og så må man jo bare give de der 5, 6, 3, 2, 1, hvor mange procent mere, hvis den stiger, ikke? Og vi er i hopla og alt det der. Er det nu et dårligt regnskab, ja, så skal man jo være hurtig ved at sælge, fordi at, så kan aktien jo falde både 4, 5 og 8% tilbage. Det lyder helt rigtigt. Ja. hvis den skal falde, skal du sælge, hvis den skal stige, skal du købe. Ja. Men der er en sammenligning, som jeg altid gør, det er jo at sammenligne med Nokia, fordi Nokia er jo den største konkurrent sammen med kineserne, det er vel Huawei, der er ikke Huawei, det Huawei, fra Kina, at Ericsson er jo den største inden for Chile backbone. Og de har sådan set samme børsværdi. Nu ofte er Nokia faktisk en lille smule større i børsværdi, selvom Nokia er mindre i som virksomhed. Og det er jo egentlig, det er jo afspejlet jo, at tilliden til Ericsson har altså været nede i kælderen. Lidt knæk. Ja, så... Nå, vi skal ikke sove mere rundt i Ericsson. Det er deres, populært sagt, er Ericsson Sveriges AP Møller. Ja, de laver begge to. AP Møller sejler verdens container rundt og infrastruktur, som er nødvendigt. De andre laver det der telenet, som er nødvendigt for alle. De kommunikerer, de snakker, de bævler, de ævler og ser film og alt muligt lort, spiller spil døgnet rundt. Men de tjener ikke nogen penge. Det er jo sådan absurd, at de, der driver, de, der leverer hele den der platform, som hele det her cirkus kører på i et moderne samfund, de tjener ikke nogen penge. Har du med, du skal ud med, inden du skal på ferie her om lidt? Det er bare mærkeligt. Og der må man sige, at derfor er det vel værd at give dem en chance op, men hvis det så ikke rigtigt viser sig, at de kan noget, så er Ericsson jo en af de aktier. Jeg har ikke nogen dårlig samvittighed at sælge, fordi jeg har jo ikke rigtig nogen følelser for den. Men svenskerne elsker den jo. Det er jo et ikon derovre. Det er det stadigvæk. Ja. Yeah. Hvis du taler Ericsson til et eller andet, så rydder de hele breaking news, ikke? Der er en i kantinen, der er men du er ikke dybere involveret i Ericsson, det er kun kolde kontanter. Måske engang både Claus Markussen og Anne-Mette Palm, de spørger her på mailen omkring Coloplast, Lars Persson. De vil gerne have, at du svinger den op på din computer og kigger på den sådan rent teknisk. Ja. Coloplast har jo haft det meget godt på det seneste. Det må man sige. Det kan der se også på kurven der. Det må man sige, halløj, sig. Ja. Jamen, altså... Puha, det er hvor højt skal den op, er jo svaret? Ja, eller spørgsmålet? Spørgsmålet er, stay tuned. Altså, efter at have ligget vandret i siden slutningen af 14, ikke, hvor den har bevæget sig omkring 500, så ligesom om den har taget et nyt kvantespring ind til et nyt højt niveau. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det bliver 650, eller bliver det 700, eller jamen, jeg vil bare stay tuned. Jeg kunne godt se, at den skulle måske noget højere. Vi må bare acceptere, at den laver jo gode marginer, og den står, det er sådan en maskine, det er sådan en god pengemaskine, der bare står og spytter sedler ud, altså spytter stomitsposer ud i den ene side, og sedler ud i den anden side til aktionærerne. Så. Men Coloplast har du ikke sagt det godt sidste år? Nej, den har ikke haft det siden godt siden 14, men folk er jo, man er vel ved at vågne op i markedet og sige, jamen, de tjener jo de her penge, og man kan så se på PE-tallet, og det er nok rimelig højt, men så i og med, at den ikke er fortsat med at vokse, så er væksten i PE-tallet jo også sådan stoppet lidt op, så man må sige, at nu er det måske tid til at puste varm luft op under ballonen igen. Coloplast, som du ganske rigtigt siger, er stor inden for stomi, men også inden for inkontinens og hud og sår, pleje. Ja. Og det er jo altså i hvert fald inden for stomi et produkt, man ikke sådan bare lige skifter ud. Det er, når man får foretaget operationen. Den pose, man så får sat på, det mærke, er som regel det, man holder ved. Ja. Så stay tuned på Coloplast, hvis du er i den. Ja, det vil jeg gøre. Og spørgsmålet er selvfølgelig, skal man købe op? Ja, det er det. Nu har vi jo set mange gange, at Ambu og Royal Unibrew er faldet tilbage, og så er de stedet. Jeg ved godt, det er noget helt andet, men altså, vinderne er vinderne. Altså, de bliver ved med at være vinder. Altså, de bliver ved med at holde dampen oppe i det her, i den her opadgående trend. Så indtil det bliver brudt, og vi får en finanskrise eller et eller andet, hvor det hele knækker sammen, så ser det ud som om... Nå, at dem, der er en opadgående trend nu, de vil bare fortsætte, Lars Persson? Det helt generelt? Nej, det er det ikke, men, ej, men det er bare, at vi har jo bare set det år efter år, at når de ligesom har fået løbet sækkevognen i gang, så er det dem, der bliver ved med at løbe, og det er omvendt dem, der bliver ved med at køre ned af Santa Fe og andre selskaber, der har haft det dårligt, jamen de bliver ved med at gå ned ad bakke, ikke? Altså. Nu skal I høre, i disse varme tider, så har Leon Olsen skrevet ind et dejligt spørgsmål omkring Campari Group. Og Leon, han skriver, jeg overvejer at gå ind i Campari Group, som handles på den italienske børs. Jeg kan huske, at I snakkede om gin-selskaberne, fordi det blev populært at drikke gin og tonic. Og tonic, jeg tror faktisk, det var tonicvand, vi talte om, som kommer i alle mulige forskellige afskygninger nu her. Skriver Leon, at Aperol Spritz, som jo er det, man drikker meget af i Italien blandt andet, er begyndt at være meget populær. Mm. Han er begyndt at se reklamer for Aperol. Hvordan ser Campari Group ud rent teknisk, Lars Persson? Fundamentalt må jeg indrømme, at jeg ikke kender så meget til den. Andet end selvfølgelig det, man kan drikke fra dem. Men ikke nøgletallene. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke lige Campari Group med på min liste, men det kan da lige stå og finde den. Altså, det er jo i sæsonudsving, så altså, over en vis tid, så... nivellerer det vel så lidt ud, og bare fordi vi har en fuldstændig vanvittig sommertendens i øjeblikket. Hvor man ikke kan være uden at sidde og drikke Aperol Spritz og gin og tonic. Ja, så kan det da godt være, at man skal gå ind i det, men man skal huske, der kommer jo en ny sæson til næste år, og så skal man jo ligesom finde ud af, hvad man har lyst til at gøre der. Så det er jo lidt det samme, vi ser med ølselskaberne. Du kan ikke finde kurven, kan jeg høre på dig? Jeg prøver, altså. Så, og det er okay. Du har ikke noget forhold til Campari Group, Lars Svendsen? Jamen, det hedder det sådan, at David Campari Milano. Er det den, ikke? SP? Kan godt være. Kurs CPR, ligesom vores CPR-nord. Nå, men hvad hedder det? Nej, du, den har jeg ikke nogen speciel forhold til, men den har jo samme GE-kvote som Royal Unibrew, så jeg vil da nok foretrække den. Kom på den anden. Det er jo det, der er problemet, når noget af det bliver så vanvittigt højt, at i kurs, så kan man jo lige så godt skifte over til Citroën med hans Teardine. Det er der mere frem til Teardine, end der er i at købe en eller anden overgivet altså, dansk... Nu har jeg fundet kuglen, og hvis man kigger på den, så er den jo eksploderet fra juni til slutningen af maj måned, hvor den lå i 6 euro, og nu ligger den i 7,40, ikke? For så, der er blevet drukket godt igennem her hen over sommeren. Ja, og spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, kan den klare mere? Er der mere at hente? Altså, det må man jo så... Det er jo svært at lige sætte sig på kort bane og vurdere, men det er da klart, at der er gang i salget af drinks, og... Ja, så kan det godt være, at de har fået omstruktureret selskabet, der har været, altså det har været i en pæn fase i lang tid. Altså, det er jo med det her, når man står og kigger på nogle udenlandske selskaber, man overhovedet ikke kender, så er det spørgsmålet, jamen skal man slå til nu, eller skal man tage noget, man kender, ikke? Ved du hvad, Leon derude, og tak for dit spørgsmål. Jeg tager også Campari med til næste uge, og nu kan jeg sige velkommen. Jeg tror, vi tager til Valby. Anders, er du med os? Det er Adam fra Valby. Nå, men så tager vi Adam i stedet for. Du er også velkommen, Adam. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kunne godt tænke mig at høre panelets holdning til Alibaba. Det kunne være et godt køb. Ja, kinesiske Alibaba, som jo er Kinas største e-handelsplatform, og som vi har talt en del om her i Millionærklubben, kvæg at Phil Gunst har overvejet den. Og han kommer jo på han er med mandag, hele næste uge. Måske så kan han give et bedre svar på det, end vi der kan. Der er nogen af jer, der er inde i den PT. Men det er jo evident, at det er en stor butik, og han er børsnoteret alt muligt. Lad mig sige det sådan, Adam, vi dykker ned i de kinesiske aktier i næste uge, som er de her BAT-aktier, Baidu, Alibaba, Tencent og JD.com. Den runde tager vi næste uge. Vi har også været lidt omkring det. Men altså, meget omkring det et par gange, men rent teknisk. Teknisk, ja. Der skal den igennem 200, for den igen er interessant. Ikke? Den er ligesom inde i en konsolideringsfase, så... Og det har den gjort siden november måned, hvor den har sidste år, hvor den har gået mellem 180 og 200. Ikke? Så der er ikke så meget fremdrift i den lige på den korte bane. Det ser ud som om, der måske er ved at komme lidt, men den skal igennem 200, for du ligesom har har noget damp op af i hvert fald, sådan som jeg ser det. Hold hesten lidt på Alibaba, og vi dykker ned i det næste uge, Adam. Det er i orden, tak for det. Har du andet på paletten til os? Ja. Jeg skal ikke få det ud af dig. Daimler er i noget, der ligner 57, ikke? Jo, præcis. Og hvad hedder det? Ja, det altså sådan... Det er jo en af dine darlings. Ja, det er stadigvæk. Jeg er meget glad for den, og jeg overvejede faktisk at tanke op en gang til, men så kom lige pludselig det her. Den lå på 60, og det er jo sådan set fint, det der, jeg købte. Og fået lidt udbytte, så nu har jeg jo givet 56,5 for den, eller sådan noget, men reelt, så... Men balladen var jo, så kom al den her nye omgang med 12-tarif og øvl og bøvl og en profit warning. Ja. Og derfor har den så givet sig en gang til. Men tyske bilfabrikker, det er absolut noget, jeg går og kigger på. Og når det her 12-rod overstået, så burde deres bilfabrikker jo, tyskernes 3 BMW, Volkswagen og Daimler jo, kunne rykke igen. Og det er altså, det er gode varer. Det er det, og de skal nok klare sig og blive til. Det kan være, det bliver fremtidens robotter, der kan køre selv, som de snakker før. Jeg skal bare være tålmodig. Ja, hvis du har nogen. Ja, det skal du tage stille roligt. Okay. Tag det stille og roligt, Adam. Tak, og hvad fordi... var den anden for en? Var der en til? Det var Gomspace. Gomspace, det er rigtigt, ja. Ja, han ligger lige 61, ikke? Jo, den er lige faldet tilbage efter sådan en pæn optur i juni måned. Altså spørgsmålet er, om den kan... Mindre selskab fra, hvad det Aalborg, de har deres hovedkvarter. Ja. De har fået nogle ordre, ikke? Så det er jo nok det, den har rykket på. Og spørgsmålet er, at man bare skal sidde lidt stille i båden, og så se, når der kommer de næste ordre, og så satse på det, at det er dem, der løfter aktiekursen. Det er det nok, fordi de brænder en masse penge af, ikke? Fuldstændig. Det er forfærdelig cashburn, de har, men der skal komme en strategiplan her i efteråret over, hvad bliver væksten fremover, og blive mere, sådan, mere konkret på, hvad er fremtiden, fordi de har kørt på det, der stod i prospektet, da de gik på børsen for, det er jo 2 år siden. Havde du allerede Gomspace? Hold da op. Har du taget os med på toilettet og trækket ud nu, Adam, eller hvad? Det må du undskylde, der er nogen, der bor andet ved siden af. Nej. Okay. Havde du Gomspace allerede? Det havde jeg. Så det lyder som om, at Adam skal blive hængende, Lars Svendsen? Ja, det mener jeg, og jeg sidder faktisk på lur til at købe dem. Jeg vil bare gerne lige vente på, at der kommer regnskab her i august, og så at den der plan kommer ud, fordi så tror jeg, at han kan igen rykke, men det er en det er også derfor, de har været ude og hente flere penge med tegnfjerne aktier, fordi de er altså et forfærdeligt kasseforbrug. Adam, tålmod, tak fordi du ringede ind til os. Ja, og beklager lyden. Det gør ikke noget. Så rykker vi videre til Jules Minde. Kan vi også lige nå at få med Simon. Velkommen til. Ja, hej. Nu fik vi, det var BMW, du havde et af spørgsmålene. Den har vi jo næsten lige fået sunget omkring her, at den er god, Lars Svendsen. Var det der, vi var? Ja, det ved jeg ikke, hvad du spørger om BMW. Jamen, det er fordi, jeg har en del aktier i BMW, og så har jeg faktisk også et i Deutsche Bank, eller nogen Deutsche Bank. Så jeg lige hører omkring, altså skal jeg beholde dem, eller skal jeg købe flere? Altså, jeg har... Altså, jeg vil gerne beholde dem 5 år, sådan cirka, ikke også? Og jeg synes, der sker så meget med også med Deutsche Bank. Jeg ved ikke rigtig om det her med handelskriser og sådan ting, om det kan gå ind og påvirke den. Også BMW med deres elbilprogram og sådan ting. Hvad tænker I? Jeg tænker, at BMW er jo lidt ligesom Mercedes. Det er jo aktier, der handles til PK på 8 cirka, ikke? Og det er jo meget, meget lavt. Royal Unibrew koster 30, ikke? Så kan du selv vælge, hvad der er bedst. Men jeg vil nok foretrække Mercedes og BMW, Folkevogn. Men altså, de går jo aldeles godt, og de kører jo nærmest på kontinuert vækst i antallet stykke med. Altså, de vokser med 4-5% om året i, hvor mange biler de leverer. Og folk vil jo gerne købe dem. Så derfor er der ikke det store problem på det plan. Så ja, ham vil jeg, han har jo engang været i 115, så vidt jeg husker det. Så jeg mener, at BMW er, og han burde egentlig være det mest beskyttet af de tre, for han er mest pondusmærke, ikke? Altså luksuspræv, kaldt det for det. Der, hvor der med Deutsche Bank, det er jo mere en, det er jo sådan en turnaround. Han skal, den nye ledelse, de skiftede ledelsen ud her for ikke, var det i foråret, så sent som i folkeåret. Ja. De mangler skift formanden ud for bestyrelsen, og det kommer nok også til at ske, men der er sådan set nye mand på posterne, og det er næste generation i banken selv, der er rykket opad. Og det er nok en meget god idé. Så de skal have dem til at få overbevist omverdenen om, at de har helt styr over det, og så skal der altså begynde at lave noget af digitalisering. Og det der, de er jo langt bagefter. De har 100.000 ansatte. Ja. Og det er jo en bank, der har samme børsværdi som Danske Bank, og Danske Bank har 20.000, hvis man bare... Det er selvfølgelig en mærkelig sammenligning, men... Simon, hvad var din overvejelse omkring Deutsche Bank? Vil du lægge til, jamen, eller hvor var du henne? Ja, jeg var faktisk i tilfælde. Jeg synes egentlig, den er billig. Men det er den jo også. Men du ved, det er den der med, at til sidst så er den så billig, så man tror, de går ned om og hjem, ikke? Det er jo den situation, de er i, at de har jo en indkapital per aktie på, hvor er det 25? Jamen, kan de det? Kan de det? De kan vel ikke lade Deutsche Bank gå ned? Nej, det er jo det der med too big to fail. Men de kan jo godt, hvis sådan en går i hegnet, så er EU's regel jo nu, at det ligesom staten ikke skal betale, men det skal aktionærerne og de der mennesker, der har penge i den, enten som indlån eller ejers obligationer. Der er mange obligationer ind. De må nødt til lige at gøre den lidt hurtigt. Ja. Vil du lægge til, hvis du havde Deutsche Bank, Lars Svendsen? Jeg har den ikke, og jeg overvejer at købe den, men jeg vil bare sige, at de er stadigvæk ikke helt ude af den der negative, ligesom med Danske Bank. Mm. Så vil jeg hellere købe på 12 på vej opad, når alle bliver glade. Fordi så råber de alle sammen hurra, fordi den har jo et potentiale opad, sandsynligvis. Ikke? Men jeg vil sidde her og købe, og så lige pludselig ligger den i 6,5. Og... Simon, der var lidt at tygge på til weekenden. Ja, men du, jeg skal lige fortælle dig en regel, som ham der lige læser ham her på, og jeg læser på om Munger og ham den anden der, ikke? Charles Munger og Warren Buffett. De sidder og siger, hvis et problem ikke kan overskues, så må man bare sige nej. Og det er jo en god regel. Altså fremfor, at man sidder og skal og siger, jeg vil så gerne, så må man bare sige, okay, det kan vi ikke finde ud af, vi føler os ikke sikre nok, jamen, så må vi lade være. Det var rådet herfra, Simon. Kan du vent med folk ud af den der Deutsche Bank. Tak, fordi du ringede ind. Ja, tak. Godt. Tak for jer, der har ringet ind i dag, og også tak for jer, der kaster spørgsmål til os på mailen. Det er vi rigtig glade for. Kasper, han spørger her, vi kan lige nå at få det med. Om vi har et par kloge ord omkring Stolt Nielsen, SNI af tickerkoden, den er stedet meget på det seneste. Er der mere i Stolt Nielsen? Om der er mere i den? Det er jo, jeg skal jo lige sige til publikum, hvad det er, at det er jo et norsk rederi, som sejler med kemikalier. Så hvis du står og har 1000 tons svovlsyre, der skal sendes til Amerika fra Antwerpen, så kan de klare det. Og så har de noget soda i næste tank og alt muligt andet. Og det er sådan set det, de laver, og det er jo de mest avancerede tankskib, der overhovedet findes. Men det er jo noget hastarigt noget. Og bladen var jo, at der var jo tre nordmænd, og de boede stort set alle sammen ude i Bergen. De havde mærkværdigvis, den anden hed Otfjeld, den har jeg aktie i. Den er også på børsen deroppe, og den anden var Jo Tankers. De havde mærkværdigvis snakket lidt sammen. godt nok på norsk. Og det fik EU rundt i røven over, og gav dem en ordentlig bøde. Og siden den tid, har der dels været lidt mere konkurrence, og så har de ligget og prøvet at komme til hægterne igen. Men det er en udmærket branche, fordi der ikke er så mange udbyder, der er kommet ind til primært siden. Så hvis du spurgte sådan udenbart, vil jeg sige, hvis jeg havde den, tror jeg, jeg ville holde på den. På jeg har også den, der hedder Otfjeld, O-D-F-J-E-L-L. Og det var ham, som lige svinede lidt ned i hvad var det? Hvor var det henne? Han røg 70 tons olie overbord, men med en fejl. Men det kan jo ske. Det kan jo ske. Men hvad hedder det, at udenbart vil sige, at jeg mener, det er en hold aktie, og det er rigtigt, den er steget ganske pænt her fra 100 i løbet af det sidste i år her, ikke? Ja, så Stolt Nielsen, vil du holde på? Vi har været Persson, Kodoplast har vi været omkring, og havde lige en snak om, og Lone Sangeberg, bare lige høre her, om hvor skal hun sætte sit stop loss, når det handler om Kodoplast? Hvor skal hun sætte sit stop loss, når det handler om... Hvor vil du gøre det? Jamen, jeg vil jo nok gøre det omkring en 610, eller kommer det nu, det er jo allerede op i 670, så vi skal nok hæve det til 620, for ikke at sætte alt over styr, men man skal lige huske, at aktien skal have lidt bevægelsesfrihed, når man sætter det, og det er også lidt forskelligt, hvordan folk har meget med lyst til at tage, hvor stor ens portefølje, ikke? Så det skal man lige... Det er individuelt. Det er det. Vi har 1 minut tilbage, inden jeg skal smække jer to afsted på 14 dages ferie. Hvor meget har du i din portefølje, Lars Persson? 259.723 kroner, og jeg har 21.000 danske kroner. Du kan lige nå at trykke på knappen i dag, så. Gør du det? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg har 234.432, og jeg overvejer selv med NIT og købe nogle NKT, men... Det er jo sådan en, der er nede og vinde i et jod, tror jeg. Tyk lidt på det de næste 14 dage. Ja, Millionærklubben lukker ned for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Vi åbner valget kl. 9.05 mandag morgen næste uge. Så er der altså en bunke regnskaber. Danske Bank kommer onsdag, Kuhle Nagel, Johnson & Johnson i relation til Genmap. Så der bliver endnu en fest. Vi mødes igen mandag kl. 9.05. Fortsat god dag.